छिद्रानुवृत्तिर्नेते ते पूर्वोक्तिरधुनात्यम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहते किं कुर्तः। यहां चर्चा की जा रही है। पूर्व में ये संकेत किया सतोन वृत्ति ही सर्वत्र व्योनो नेति पुरोहितम व्योमानुवृत्तिरधुना कथम व्याहतम बचा। ये पूर्व पक्ष ने संकेत किया कि आपने पूर्व में ये संकेत किया कि सत की अनुवृत्ति सर्वत्र है, सत सर्वत्र अनुगत है। फिर आपने ये भी संकेत वहां किया कि जो आकाश है, व्योम है, उसकी अनुवृत्ति नहीं है। ये संकेत किया और व्योम अनुवृत्तिर अधुना कथम न व्याहतम बचा। तो आकाश की अनुवृत्ति का आपने जो निषेध किया तो इससे तो ये हुआ कि आपके ही कथन में दोष है, अर्थात आप अपने ही कथन से अपने ही कथन का निषेध भी करते हैं, हनन भी करते, तो ये दोष है, ऐसा संकेत किया। तब यहां पर संकेत करने लगे कि भई देखो, बात ये है, हमने जो पूर्व में कहा तो पूर्व में हमारे कथन का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य जो है अगले श्लोक से उसका संकेत किया कि छिद्रा अनुवृत्तिर नेतीति। आकाश जो है तो आकाश में क्या है? तो कहने लगे आकाश का मतलब है जो कुछ नहीं, अर्थात रिक्त स्थान, खालीपना, पोल। तो पोल जो है उसकी अनुवृत्ति को हम जो है नहीं यहां कह रहे हैं, किंतु उसमें रहने वाला जो गुण है, धर्म है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये देखना है कि धर्मी क्या है और धर्म क्या है। तो ये सभी जानते हैं कि जिसमें रहता है वो तो होता है धर्मी, और जो रहता है वो होता है धर्म। तो यहां धर्म की अनुवृत्ति को दिखलाया, जो कहा था कि शब्द गुण जो है वायु में आता है। तो यहां पर वही संकेत करते हैं कि भई हम यहां पर उस पोल की अनुवृत्ति को नहीं कह रहे, किंतु वायु के अंतर्गत हमने यहां अनुवृत्ति किसकी बतलाई है? तो कहा शब्द की। और शब्द क्या है? तो शब्द जो है वो आकाश में रहने वाला धर्म है या गुण है, कह देते। तो उस गुण की अनुवृत्ति बतलाई, जिसके लिए उद्धरण के द्वारा बतलाया था कि जैसे लाल धागे से बना गया जो भी स्वेटर आदि, तो वहां पर उसका जो लाल धर्म है, लाल गुण है, वो कहां है? स्वेटर में भी है। लेकिन वहीं पर क्या देखा जाता है कि जो लंबाई मानता है धागे की, जो लंबाई मानता है वो स्वेटर में नहीं, ठीक है ना। तो अब कुछ धर्म आते हैं, कुछ धर्म नहीं आते। तो इस प्रकार से हम पोल को यहां पर अनुवृत्त नहीं कह रहे, किंतु किसको कह रहे हैं? वायु में हम अनुवृत्ति बतला रहे हैं शब्द की, ऐसा कहकर। इसलिए हमने जो निषेध आकाश का किया था, उस निषेध में हमारा कोई व्याघात दोष नहीं। ये संकेत किया, वही यहां संकेत किया छिद्रा अनुवृत्तिर नेतीति। तो छिद्र की अनुवृत्ति नहीं है, पूर्वोक्त रधुनातुयम जो हमने पहले कहा था उसी प्रकार से यहां पर क्या है तो शब्दा अनुवृत्ति एव उक्ता। हम यहां पर शब्द की अनुवृत्ति को कह रहे हैं, छिद्र की अनुवृत्ति को नहीं कह रहे, ये संकेत ही। तो इसलिए अब बतलाओ हमारे वचन में किस प्रकार से व्याघात है, माने हमारा वचन है दोष से कैसे युक्त है, हमारा कथन का अभिप्राय तो किसमें है, शब्द की अनुवृत्ति में है, उस पोल की अनुवृत्ति में नहीं, ये संकेत किया। अब देखो उदाहरण के लिए थोड़ा और समझो, आप ये सब जानते हो कि कारण के धर्म कार्य में आते हैं, लेकिन कारण के धर्म कार्य में आते हैं, संपूर्ण धर्म उस कार्य में नहीं आते, ये भी है। कैसे तो देखो, आप ये जानते हो कि माया जो है क्या है, तो माया को क्या सिद्ध किया जाता, निस्तत्व, माने उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, माने अपनी उसकी कोई निजी सत्ता नहीं, लेकिन वहीं पर माया में क्या है, निजी सत्ता नहीं है, और निजी सत्ता न होते हुए भी माया की विलक्षणता क्या है कि जो नहीं है उसे प्रतीत करा देना, जो नहीं है उसे भी प्रतीत करा देना। तो अब जो है माया की ये विशेषता है, वहीं दूसरी विशेषता माया की क्या है कि माया जो है कैसी है, तो जो भी जिस पदार्थ की प्रतीति होगी तो प्रतीत पदार्थ कैसा कहलाएगा, जिस पदार्थ की हमें प्रतीति हो रही तो प्रतीयमान पदार्थ कैसा कहलाएगा, व्यक्त कहलाएगा, क्योंकि उसका नाम और रूप कैसा हो गया है, व्यक्त हो गया, स्पष्ट हो गया, तो प्रतीयमान पदार्थ हुआ व्यक्त। और माया जो है कैसी है, अव्यक्त, माया कैसी है, अव्यक्त। तो देखो अव्यक्त धर्म उस प्रतीयमान कार्य में नहीं आया, किंतु वहां तो क्या धर्म है, व्यक्त है। तो ये वैषम्य वहां देखा जाता है कि माया का जो अव्यक्तत्व रूप धर्म है, वो अव्यक्तत्व रूप धर्म प्रतीयमान पदार्थ में या माया के कार्य में मने नहीं आया, किंतु कार्य कैसा है, तो प्रतीयमान है, व्यक्त है, प्रत्यक्ष कह देते जिसे। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ कि उस माया का अव्यक्तत्व धर्म जो है वो उसके कार्य में प्रतीयमान पदार्थ में नहीं आया, प्रतीयमान पदार्थ तो व्यक्त है और माया कैसा है, का अव्यक्त है। ये संकेत किया, जादू के उदाहरण से संकेत भी किया था। लेकिन वहीं पर माया का कौन सा धर्म उसमें विद्यमान है, उस पदार्थ में, उस कार्य में, तो कहने लगे निस्तत्व। कौन सा धर्म आया, निस्तत्व। तो निस्तत्व का मतलब क्या, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, जो स्वयं वैसा नहीं है, न तत् माने वह वैसा नहीं, तो ये हो गया निस्तत्व, माने उसमें से तत्वता या यथार्थता नहीं है। तो जो व्यक्तपना जैसा हमें दिख रहा है वो वास्तव में व्यक्तपना का स्वरूप वैसा, इसके लिए गीता में कहते ही हो न स्वरूप तथोपलभ्यते, है ना, नंतो न चादर न च, ये सब संकेत वहां भी किया। तो ये सिद्ध किया गया कि जैसे कारण में अव्यक्तपना है, वो अव्यक्तपना कार्य में नहीं है, किंतु कार्य में व्यक्तपना है, लेकिन वहीं कारण में जो निस्तत्वपना है, वो निस्तत्व रूपता जो है किसमें है, उस कार्य में भी है। इसका उदाहरण दिया था, चाहे तो स्वप्न को ले लो, अथवा जादूगर ने निकाला घोड़ा, है ना, तो घोड़ा जो निकाला वो घोड़ा निकल करके तब आपको पता चला ये जादूगर है, उससे पहले अपने जादूगरी की शक्ति उसमें है ये पता नहीं। लेकिन जब कार्य हो गया तो कार्य के होने पर कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करे। तो उस कार्य को जब घोड़ा आपने देखा, घोड़ा कैसा था तो आंख से देखा गया, तो कैसा हो गया, व्यक्त हो गया। तो व्यक्तता तो थी वहां, लेकिन व्यक्तता होते हुए भी जिससे घोड़ा हुआ है, जिस शक्ति थे, उस शक्ति को हमने अनुमान से जाना, वो व्यक्त नहीं। तो जिस जादूगरी की शक्ति से उसने ही ये घोड़ा उत्पन्न किया, तो जादूगरी की शक्ति हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन कब पता चला उसका, अनुमान से पता चला, अनुमेय हुआ। तो वो शक्ति कैसी है, अव्यक्त है। शक्ति कैसी है, अव्यक्त है। लेकिन वहीं पर उस में हम देखें तो वहां पर जो व्यक्त घोड़ा है उसे भी हम समझ लेते कि ये है नहीं, लेकिन हो गया, दिखलाई दे रहा, उसे भी हम झुटला देते हैं। तो झुटला देते हैं तो उसका कारण भी कैसा का, वो भी निस्तत्व है। तो निस्तत्व जो है वो उस जादूगर में भी और जो है जादूगर की शक्ति में, जादूगर ने कहकर जादूगर की शक्ति में निस्तत्व है, और उस घोड़ा भी कैसा है, निस्तत्व है, की संकेत किया। तो ये सब उद्धरण वहां प्रस्तुत किए थे। और भी उदाहरण से समझो तो देखो, हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, और साबुन लगाते हैं लाइट जलती है, और जब साबुन लगाते हैं और हाथ उस पर फेरते हैं तो जल और साबुन मिलकर के क्या है, बुलबुले पैदा हो जाते हैं, इसे जिसे आप क्या फेन आदि कह देते हो। अब वो फेन होता है ना, अब फेन के साथ में ही फिर क्या और होता है कि लाइट के पड़ने पर वो रंगीन भी फेन दिखलाई देता, कैसा दिखलाई देता, रंगीन भी दिखलाई देता। ये सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, वह जो व्यक्त फेन है, वह व्यक्त फेन की अपनी निजी कोई सत्ता, इतना हम सब समझ लेते हैं कि वो कैसा है, निस्तत्व है। तत्व कौन है, तो तत्व तो जल है ना, और जल में ये चीजें नहीं, ऐसा संकेत किया। तो अब जल की अनुगति भी है, लेकिन कुछ धर्मों की अनुगति नहीं, और उससे भिन्न धर्मों की अनुगति होते हुए भी वो कैसे हैं, का व्यक्तपना, उन्हें व्यक्तपना है, रंग दिखलाई दे रहा है, रूप दिखलाई दे रहा है, एक आकार दिखलाई दे रहा है, बुलबुला ये नाम उसका पड़ जाता है, फेन उसका नाम पड़ जाता है, तो पार्थक्य भी दिखलाई दे रहा। तो इस प्रकार से यहां संकेत ये हुआ कि कारण के कुछ धर्म उस कार्य में होते हैं, अनुगतता भी होती है, और कारण के कुछ धर्म उसमें नहीं भी होते, ये वैषम्य भी देखा जाता। लेकिन कारण का जो निस्तत्व धर्म है वो उसमें रहता है, ये तो उस शक्ति की विलक्षणता बतला दी। अब कारण का जो निस्तत्व धर्म है वो अनुगत रहता, क्योंकि वह बुलबुले की अपनी निजी सत्ता नहीं, तो क्रम से जाएंगे तो वो इस सत्ता का वो हो जाएगा। तो परंपरा से कार्य में ये पार्थक्य आदि देखा जाता है, लेकिन उसमें जो मूल वस्तु है वो उसकी अनुगत रहती है, ऐसे ही सत की, ऐसे ही माया की। तो माया मयत्व सब में है, क्या कहेंगे, माया का क्या है, निस्तत्व रूप, निस्तत्व रूपा जो माया, उस माया का निस्तत्व रूपा माया मयत्व का कार्य में भी माया मयत्व रहता है। और माया मयत्व क्या है, तो माया शब्द का अर्थ ही आप करते हो कि जो नहीं है, अतः जिसका अस्तित्व नहीं, तो इसी प्रकार से वह कार्य भी नहीं, ये सब संकेत कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें अनुगति किसकी है, तो मूल जो प्रश्न था वो क्या था, सत की, सत सर्वत्र अनुगत है। तो माया भी निस्तत्व रूप है, माया का कार्य भी निस्तत्व रूप है, और उस माया और माया का जो कार्य अर्थात कार्य और कारण का जो आश्रय है वो है सत, वो कैसा है, वो है सत, वो है तत्रूप, और कारण और कार्य जो दोनों हैं वो कैसे हैं, निस्तत्व रूप हैं, है ना। तब ही योग वशिष्ठ के अंतर्गत क्या कहा गया, न सृष्टि कभी हुई और न सृष्टि है और न सृष्टि कभी होने, ये सब संकेत किया। दूसरी तरफ श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये भी संकेत करते हैं, तदेव सृष्टा तदेव अनुप्राविश जीव कलया है का माने ईश्वर ही जो है क्या जीव की कला से जीव आदि हो गया, ये सब पुराणों में भी संकेत किया गया। तो ये भी चर्चा की तो कहने लगे यहां दोनों विरोधी वचन हैं। और विचार की सरणी क्या है, जहां पर अविरोधी तत्व उत्पन्न हो, जहां विरोध न हो, तब तो विचार की सरणी हमारी ठीक है। और यदि विरोधी तत्व आ रहा है तो विचार की सरणी में दोष है, ये संकेत किया। तो अब देखो यहां पर भी वही संकेत, चाहे जो है मंडूकारिका को ले लें, गौड़पाद आदि को लेकर के, वो भी अजातवाद को ही स्वीकार करते। तो इस प्रकार से यहां पर भी ये संकेत किया कि सत जो है वो कभी भी विकृत भी नहीं होता, इसलिए संस्कार विकार आप्यादि धर्मों से वह आत्मा कैसा कह दिया जाता, का रहित कह दिया जाता, ये सब जो है उसमें नहीं है। तो वही संकेत भी कर दिया, तो माया का माया मयत्व तो आकाश में भी है और वायु में भी है, लेकिन वायु में जो परंपरा से हम ले रहे हैं कि आकाश में वायु, लेकिन आकाश का पोलपना वायु में नहीं, लेकिन शब्द गुण आकाश का वायु में है, ये संकेत। इसलिए यहां पर कोई व्याघात दोष नहीं, ये यहां संकेत कर दिया। अब ये संकेत करने के पश्चात आगे संकेत करते हैं, तो ये छिद्रानुवृत्तिर नेति थी पूर्वोक्त अधुनात्वयम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वत्सो व्याहति कुतः, ये संकेत समाधान करने के बाद अब आगे का श्लोक देखें। ननु सदवस्तु पार्थक्यात् असत् कर लो चार कर लो, ननु सदवस्तु पार्थक्यात् असत्त्वं चेत् तदा कथम् अव्यक्त माया वैषम्यात् अमाया मयतापि नो। अब यहां संकेत किया कि सदवस्तु से पृथक होने के कारण माया क्या है, तो सत्वी नहीं कह सकते, असत्वी नहीं कह सकते, ये तो सुनते रहते हो। तो माया क्या है, सद वस्तु से पृथक वस्तु कह दी, तो कहने लगे माया जो है तो सद वस्तु से पृथक होने के कारण है, सद वस्तु पार्थक क्या असत्तम चेत, आप जो है असत किसे कहते हो, निस्तत्व किसे कहते हो, तो जो सत नहीं है, सत से जो पृथक उसे क्या कहेंगे, जो सत नहीं है सत से पृथक है उसे क्या कहेंगे, कहा असत है, ये लोक भाषा में बोलते मने जो पुरुष नहीं है तो क्या है, कहा स्त्री, रात नहीं है तो क्या है, कहा दिन, ऐसे बोलते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जो सत नहीं है और सत नहीं है तो क्या है, असत हो, तो जो तत्व रूप नहीं है वो क्या होगा, निस्तत्व रूप। वही संकेत किया कि सदवस्तु पार्थक क्या, तो सदवस्तु न होने के कारण पृथक उसकी सत्ता ग्रहण नहीं करेंगे, सतवस्तु न होने के कारण जो माया आदि है वो कैसा है, का सत नहीं है, ये इतना ही समझना। मतलब इसलिए ये नहीं समझ लेना कि सत नहीं है तो असत है तो असत की कोई सत्ता होगी, ऐसा नहीं, मने सत नहीं है तो जो भी माया या माया का कार्य है वो कैसा नहीं है, का सत नहीं है, सत से पृथक है माने सत नहीं है, इतना सम। अब जब सत नहीं है तो क्या है, तो का वो असत है, असत है का मतलब जिसका माने जिसकी सत्ता नहीं, बस इतना अर्थ लेना। तो तब उसमें निष्तत्व की बात आती, तो वही जन संकेत करते हैं कि सदवस्तु पार्थक्याद असत्वम चेत, सदवस्तु से पृथक होने के कारण अर्थात सत रूप न होने के कारण आप उसे असत कहते हो। आप उसे क्या कहते हो? कहा उसे असत कहते हो। लेकिन अव्यक्त माया वैषम्यात माया अमाया मयतापि नो, कहने लगे कि इसलिए मने क्या है, माया कैसी है? अव्यक्त है। और जब माया अव्यक्त है और उसका कार्य कैसा है? का व्यक्त है, ठीक है। तो अब उसने आपने माया को निस्तत्व कैसे कहा, असत कैसे कहा कि सत से पार्थक्य होने के कारण। लेकिन यहां पर जो माया का कार्य है और उसमें आप अनुगति मानते हो वो कैसा है? का वो व्यक्त है, ठीक है ना। और वो जब व्यक्त है तो उसे असत न कह करके क्या कहना चाहिए? सत ही कहना चाहिए, अमायामय कहना चाहिए, मायामय भी नहीं कहना चाहिए। कहने लगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो कहने लगे यहां पर व्यक्त और अव्यक्त का जो वैषम्य है वो तो रहता है, कार्य में व्यक्तता कारण में अव्यक्तता, उसकी अनुगति को यहां कहना नहीं। किंतु किसकी अनुगति को कह रहे हैं? का निस्तत्व की अनुगति को कह रहे हैं। उस पदार्थ में भी वह मने स्थायित्व या तत्वत्व या सत्ता नहीं है, क्योंकि उसमें भी परिवर्तन देखा जाता है, एक क्षण है दूसरी क्षण नहीं है, इसलिए वो भी कैसा है? निस्तत्व। तो माया का लक्षण मूल क्या है? निस्तत्व रूप। इसलिए निस्तत्व धर्म कहां है? कार्य में भी है। निस्तत्व धर्म कहां है? कार्य में। इसलिए उसे अमायामय नहीं कह सकते, किंतु क्या कहेंगे? वो भी मायामय, अर्थात उसमें भी जो है माया की ही अनुवृत्ति है, लेकिन किस धर्म को लेकर के है? तो निस्तत्व को लेकर के, अर्थात उसी को हम मिथ्या शब्द से कह देते। माने अब माया का धर्म क्या था? जो नहीं है लेकिन प्रतीति करा दे, तो वो जो प्रतीत हो रहा है वो भी माया के निस्तत्व धर्म से युक्त है। वो प्रतीत होते हुए व्यक्त होते हुए भी माया अव्यक्त है, ये वैषम्यता है। लेकिन अव्यक्त होते हुए जो प्रतीयमानता है वो प्रतीयमानता भी निस्तत्व से युक्त है, ये तात्पर्य। इसलिए आपने जो कहा कि आप ये कैसे कहते हो, तो कहने लगे उसे अमायामय नहीं कह पाएंगे, किंतु उसे भी मायामय ही कहें। इसलिए जैसे आकाश और वायु के अंतर्गत निस्तत्व है, मायामयत्व है, ठीक इसी प्रकार से जो जल अग्नि पृथ्वी आदि जो है उनमें भी मायामयत्व है और निस्तत्व है, इतना ये अर्थ समझना। और उसमें सब में सत की अनुगति है, सत की अनुगति के बगैर तो ये मायामय तो निस्तत्व आदि ये सब कल्पना भी व्यर्थ हो जाए। तो वहां पर जो है ये सारी कल्पना और सारे एक विकल्प जो किसके माध्यम में है, किसके आश्रय में है, तो उसका आश्रय भूत जो है सत है। और सत जो है वो तत्व रूप है, क्या सिद्ध कर रहे हैं? सत जो है वो कैसा है? तत्व रूप है। और सत में जो कारण माया और जो असत आदि और उससे होने वाला जो कार्य वो कैसा है? वो है निस्तत्व रूप का। इस प्रकार से तेज जल पृथ्वी आदि में भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए, ये भी संकेत किया। तो इस प्रकार से जब यहां बतला दिया, और देखो उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हो गेहूं, आप देखते हो क्या? गेहूं। लेकिन गेहूं ही क्या हुआ? आटा। गेहूं क्या हुआ? आटा। अब शब्द से क्या देखोगे? आटा का अर्थ क्या है और गेहूं का अर्थ क्या, दोनों के अर्थ में भेद है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से फिर लोगे, कहा उस आटा से भी गूंद करके क्या बना ली, लोई है, लोई बोलते हो, और लोई, और लोई से भी फिर क्या बना दी, कहा रोटी। अब शब्द के अर्थ को लेकर के देखोगे तो क्या होगा, भेद होगा। इसलिए ये सब पर्याय शब्द नहीं है, ये भेद भी है, शब्द का भेद भी, लेकिन ये सब पर्याय नहीं। पर्याय में क्या होता है, पर्याय शब्द में शब्द की भिन्नता होते हुए भी अर्थ की भिन्नता पर्याय, लेकिन जहां पर्याय नहीं होता है वहां अर्थ का भेद रहता। तो यहां जैसे गेहूं, फिर आटा, फिर लोई, फिर रोटी, तो क्या है, हैं? अर्थ का भेद है, तो ये पर्याय नहीं। तो पर्याय न होने पर भी फिर भी उनकी व्यक्तता पृथक पृथक होती है, लेकिन वो सब में अनुगत क्या है, एक गेहूं। और आगे चले जाओगे तो गेहूं को भी यदि जला दो तो क्या होगा, ऐसे क्रम से चले जाओ, अवशिष्ट क्या बचेगा, जो अवशिष्ट बचता है जो कभी जलता नहीं है, है ना। इसलिए यो गीता में कहा है, न सोसयते मारुतः, जिसे वायु सुखा नहीं सकती है, हैं, अग्नि दहन नहीं कर सकती है, जल उसमें हद्री भाव नहीं कर सकता है, ऐसा जो है वो है तत्व, उसे क्या कहेंगे, उसे को कहेंगे तत्व। और उस तत्व की अनुगति शब में है। अब उसमें जल में जो आद्री कर्ण का स्वभाव है, हैं, अग्नि में जो है उसे उष्ण करने का स्वभाव है, वायु में सुखाने का स्वभाव है, ये अपने उनके निजी निजी व्यक्त कार्य के धर्म हैं। ये सब क्या है, कार्य। और उसमें ये कार्य के धर्मों का होना, दिखलाई देना, प्रत्यक्ष होना, कार्य रूपता दिखलाई देना, ये किसके धर्म है, कहा ये माया के धर्म है। ये किसके धर्म है, ये माया के धर्म। तो माया निस्तत्व है और नहीं है उसकी प्रतीति करा, लेकिन उसमें अस है, ये जो धर्म है वो किसका है, वो है आत्मा का, वो है तत्व का। ये सब संकेत ये समझाने के लिए यहां सारी चर्चा की जा रही। तो इस प्रकार से बतलाते हुए तो संकेत किया, न अव्यक्तत्व, टीका में देख ले, माया मयत्व प्रयोजकम, माया का हम प्रयोजक केवल इतना माने अव्यक्तत्व, अव्यक्त धर्म वाली माया है, धर्म तो है उसमें, लेकिन माया का रूप क्या है, माया किसे कहते हैं, कहा जो निस्तत्व है, जो नहीं है ऐसा। तो यहां अव्यक्तत्व धर्म जो है वही उसका प्रयोजक नहीं है, किंतु प्रयोजक क्या है, निस्तत्व। ये तो वही संकेत करते हैं, न अव्यक्तत्व माया मयत्व, माया की माया रूपता में माया माया है ये कहने के लिए माने अव्यक्तपना प्रयोजक नहीं है, किंतु प्रयोजक क्या है, निस्तत्वपना। और फिर संकेत क्या, किंतु निस्तत्व रूपत्वम, किंतु क्या प्रयोजक है, का निस्तत्व रूप ही प्रयोजक है। तत्तु मायामिव वायवादौ है अपि अस्ति न मायामयत्व हानि। इसलिए जो आपने कहा उसे अमायामय कहो अतः उसको मायामय न कहो, तो कहने लगे इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि मायामय कहेंगे क्योंकि माया में अव्यक्तत्व धर्म प्रयोजक नहीं, और अव्यक्त से ही व्यक्त कार्य है, इसलिए उन धर्मों को नहीं लेकर किस किस प्रयोजक क्या है, अर्थात यहां हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या है, तो वो संकेत करने लगे कि यहां पर निस्तत्व ही प्रयोजक है। और वो निस्तत्व जो है वो अव्यक्त हम जिस माया को कहते हैं उसमें भी है, और व्यक्त जिस कार्य को कहते हैं उसमें भी वो धर्म है, ये संकेत किया। इसलिए यहां पर आप ये जो व्यक्त अव्यक्त शब्द को लेकर के और उसमें जो है अमायामयत्व कार्य में कहना चाहो, ये कहना संभव नहीं। इसलिए वह वायु आदि समस्त भूत और समस्त कार्य प्रपंच क्या है, मायामय ही है, उसकी मायामयता का हम निषेध नहीं कर सकते। तो मायामय इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि जो अव्यक्त से व्यक्त हुआ है वो है नहीं, अव्यक्त से जो व्यक्त हुआ वो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना यही है, ऐसा हम विचार करते हैं और ऐसे विचार की सरणी में चलते हैं, लेकिन विचार की सरणी में चलते हुए भी हम उस व्यक्त को ग्रहण करके ही प्रधानता देते हैं, जिसके कारण हमारे में क्यों कैसे आदि सारे संशय बने रहते, उस ब्रह्म में सृष्टि कैसे हो गई, क्यों हो गई, किस लिए हुई, ये सारे प्रश्न हमारे हृदय के अंतर्गत जो है उदित होते हैं। जिस दिन ये इस प्रकार से समझ में आ जाता है उस समय ये सारे प्रश्न ही गिर जाते, संकेत किया। तो वही यहां पर जो है बतलाते हुए अब आगे जो है यहां मतलब विवेचन किसका है, तो उन भूतों के माध्यम से सत असत का, सत क्या है और असत क्या है, वास्तविकता क्या है अवास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, लेकिन किसके द्वारा, भूतों के कार्यकाल का भाव का विश्लेषण करते हुए। भूतों में जब हमने निस्तत्व देख लिया तो जब कारण भी निस्तत्व हो गए तो कार्य भी निस्तत्व ही होगा, और ये जब बात समझ में आ जाती है तो जितना भी प्रतीयमान पदार्थ है या जितना भी प्रतीयमान जगत है वहां पर हमारी फिर स्थिति क्या होगी, ऐसे विवेकी की स्थिति क्या होगी, उससे उसकी उपरमता हो जाएगी, उपरमता हो जाएगी, न कहीं राग होगा न कहीं द्वेष होगा, और राग द्वेष नहीं होगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति से भी कुछ लेना देना, ये सब संकेत किए गए। हाँ, निस्तत्व निस्तत्व में फर्क ये है, तत् शब्द क्या शब्द है, पहले शब्दों को समझें, तत् शब्द है, और तत् शब्द क्या है, तो ग्रामर की दृष्टि से संस्कृत में तत् है सर्वनाम, तत् क्या है सर्वनाम, और सर्वनाम क्या होता है तो ये भी आप जानते हो, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हो, सर्वनाम, ठीक है ना, तो संज्ञा के बदले में आने वाले को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब तत् शब्द का प्रयोग बोध आप करते हो, हरि ओम तत्सत या तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सब करते हो, तो वहां जिस ओम को लेकर के कहा गया भू भू और स्व इत्यादि व्यापियों को लेकर के उसका नाम न लेकर के क्या कह दिया, तत् माने ओह वही है ना, और फिर उसी को सृष्टा इत्यादि बदला दिया। ऐसे ही यहां ओम तत् सत, ओम जो है वही क्या है, सत है, या इसी को सदैव सोमिदमग्र कहते कह दिया, ठीक है ना। अब यहां पर तत् जो है जिसको हम वह करके जानते हैं, क्यों ये शब्द तत्का प्रधानता दी, क्योंकि अप्रोक्षतया हम उसे जानते नहीं, हम उसे कैसे जान रहे हैं, परोक्षतया जान रहे हैं, इसलिए उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता। अब तत् जो है तो तत् बोधित किसको करता, तो संज्ञा जिसको बोधित करती है, तो सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा, ठीक है ना, और जो है वहीं पर जो है उसी का बोध जिससे अन्य शब्द से करा जाए तो वो सर्वनाम है ना। तो अब संज्ञा जो है सम्यक रूपया पूरी तरह से अप्रोच न होना, तब जो है वो कैसा है, अप्रोच, इसलिए उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया। अब तत् जो है वह तत् से ही क्या कर दिया, तो प्रत्यय कर दिया, तब क्या बन गया, तत्व, और त्व और तुल प्रत्यय व्याकरण में होते हैं, तो जहां पर त्व प्रत्यय हो और तुल प्रत्यय हो तो वो किस अर्थ को कहने आते, का उसी अर्थ को कहने आते, उसी अर्थ में निहित करते तो वो तत्व में ही निहित करते। तो तत्व का मतलब हो गया उसकी सत्ता है, उसी सत्ता को सिद्ध कर रहे। तो तत्व का मतलब क्या होगा? वशतो, सीधा ऐसा समझ, ठीक है ना। और अब जो है उसमें निर्गत तत्व इति निस्तत्व, जहां से तत्व चला जाए, तत्व न रह जाए, सार चला जाए तो क्या हो जाएगा? निस्सार हो जाए, निस्तत्व हो जाएगा। तो अब जो है तत्व तो वो हो गया और निस्तत्व क्या हो गई? का माया, ये उसका अर्थ हो जाता, ठीक है। तो अब जो माया में कोई सार नहीं या उसका कोई अपना निजी अस्तित्व नहीं, अस्तित्व किसका है? तो कहने लगे उसी का तत्व, तत्व करके जैसे कहते माने परमात्मा का, आत्मा का, सत का। अब उस सत को इसलिए गीता भगवान ने क्या कहा? देवी हेसा गुणमयी, कैसी है? मने मुझ देव से ही होने वाली। ध्यान देना, देवी शब्द का मतलब क्या है? देवे भवा है ते देवी, मने देव से, मैं जो देव हूं, जो मैं जो प्रकाशक हूं, उस प्रकाशक से ही, उस चैतन्य से ही यह माया होती। लेकिन इसका अपना होती है, लेकिन इसका अपना निजी कोई अस्तित्व हो ऐसा, निजी इसकी कोई सत्ता हमसे पृथक हो ऐसा नहीं, किंतु क्या है? मेरे से ही ये होती है और मेरे में ही लीन भी हो जाती, मेरे से भिन्न इसका कोई है आश्रय नहीं हो, कोई विषय भी नहीं, ये समझ लो। तो इसलिए माया क्या है? निस्तत्व है। और माया का जो कार्य, जो सारी सृष्टि किससे करते हैं? तो माया को लेकर के, प्रकृति को लेकर बोलते हैं। तो अब जो कारण है और कार्य है दोनों कैसे हैं? सीधी सी बात हो गई, निस्तत्व है। लेकिन कार्य और कारण का जो आश्रय वो कैसा है? वो तत्व रूप है, उसी की सत्ता है, उससे भिन्न कार्य और कारण की सत्ता नहीं। ये माया महत्व कह दो, इसी को मिथ्या कह दो, या इसी को निस्तत्व कह दो। और ये निस्तत्वता ही माया से लेकर के पंचभूतों में भी दिखला रहे हैं। और पंचभूतों में भी जब माया की माया महत्व समझ लेंगे, निस्तत्व समझ लेंगे, तो उन पंचभूतों के संगठन से जो हम प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि मानते हैं, तो वो सृष्टि कैसी होगी? भाई रोटी, रोटी क्या है? तो समझ लो, अपना रोटी का है अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? रोटी में से गेहूं का अंश कह दो, या सीधे कह दो आटा, आटा आटा निकाल लिया जाए तो रोटी का रूप क्या रहेगा और रोटी नाम क्या बचेगा? तो नाम और रूप दोनों नहीं। इसलिए वाचा रंभणो नाम विकार धेयम, जो श्रुति कहती है ये केवल वाणी का विषय है ना, और विकार मात्र है, नाम मात्र है, इसकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं। ये समसंकेत कर, और वही यहां सिद्ध करते हैं कि इन सब में कारकाल भाव दिखलाते हुए, विवेक करते हुए, तो विवेक मूल रूप से यहां किसका कर रहे हैं? सत असत का। लेकिन सत असत का विवेक करने के लिए असत से होने वाला जितना भी कार्य वर्ग है उसका भी साथ में विवेक हो, उसमें भी अस्तित्व देखना। उसका विवेक क्यों? तो उसमें भी अस्तित्व देखना, और उसमें जब अस्तित्व देखेंगे तो अस्तित्व देखने पर जो मने तत्रूप है उसकी प्रतीति हो जाएगी, ये वो अवशिष्ट बचेगा। तो इस प्रकार से यहां संकेत किया, तो सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्त्वं चे तदा कथम अव्यक्त माया वैषम्याद माया मयतात नो। तो उपस ले लें कथम नो, माने जब जो है माने उस माया के हम अस्तित्व धर्म को ले रहे हैं तो पार्थक्य उसका व्यक्त व्यक्त को लेके पार्थक्य होने पर भी, और वहां सद से असद का पार्थक्य होने पर भी कहने लगे हम असद और सद का ही विवेचन कर रहे, इसलिए उस माया का निस्तत्व धर्म ही हम कार्य वर्ग में भी लेंगे। अर्थात माया से होने वाला आकाश, माया से क्रम क्रम से परंपरा होने वाला जो है काना वायु, परंपरा होने वाला तेज जल, इन सब में ही वो चीज हम ग्रहण करेंगे। वो चीज क्या है? तो निस्तत्व अस्तत्व मायामयत्व ये ग्रहण करेंगे। तो इसलिए जो है मायामयता उसमें क्यों नहीं, ये संकेत कर दिया। ये सब बतलाने के बाद अब आगे जो है उसी बात को जो इन्होंने संकेत किया पुनः संकेत करते हैं कि निस्तत्व रूपत्वात्र मायामयत्वस्य प्रयोजिका सा शक्तिर कार्योर तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो। अब यहां संकेत करते हैं कि निस्तत्व रूप जो है, निस्तत्व रूप जो है वो ही एव माने वही अर्थात वही निस्तत्व रूप जो है वो ही अत्र माने यहां पर, यहां पर माने जो हम विवेचन का हमारा प्रसंग चल रहा है यहां पर। मायामयत्वस्य प्रयोजिका वही माया में प्रयोजक है। यहां पर जो हम प्रसंग हमारा चल रहा सद असत कई विवेक का, तो यहां पर जो है उस असत में माया में प्रयोजक क्या है तो निस्तत्व रूपता ही प्रयोजक है, वहां व्यक्त और अव्यक्त उसका प्रयोजक नहीं है, ये संकेत कर रहे। सा शक्तिर कार्या क्योंकि व्यक्त और अव्यक्तपना क्या है उस शक्ति का कार्य। सा शक्तिर कार्योस तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनो, वो माया की जो शक्ति है उसमें जो है ये जो चीजें व्यक्तपना और अव्यक्तपना जो दोनों हैं वो तो व्यक्त भी और अव्यक्त भी दोनों कैसे हैं का तुल्य हैं। किसको लेकर के तुल्य हैं, व्यक्त अव्यक्त नहीं हो सकता, व्यक्त व्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन यहां कह रहे तुल्य हैं, बराबर हैं, समान हैं। कैसे हैं समान, तो कहा निस्तत्व को लेकर के, व्यक्त भी निस्तत्व रूप है और अव्यक्त भी निस्तत्व, तो निस्तत्व अर्थ को लेकर के दोनों में तुल्यता है, लेकिन व्यक्त अव्यक्त शब्द को लेकर के नहीं। किंतु जो प्रयोजक उसका है निस्तत्व, उस निस्तत्व को लेकर के दोनों की हाँ तुल्यता। देखो ये संदेह व्यक्त अव्यक्त को लेकर के होते रहते, इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। एक बार भगवान शंकर का एक भक्त था जिसका नाम था नक्किर, और बड़ा ही श्रद्धालु बड़ी निष्ठा रखने वाला था, और उसकी एक मने गहरी अभिप्सा थी, गहरी जिज्ञासा थी कि भगवान का मुझे दर्शन हो जाए, और इतनी अभिप्सा के साथ लगन से जो है वो प्रयास भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे दर्शन नहीं हुआ। तब उसके मन में प्रश्न हुआ, जब भगवान है तो भगवान के दर्शन हमें क्यों नहीं होते। तब उसने जो है उसके मन में यह प्रश्न हुआ कि भगवान है तो भगवान के दर्शन हमें क्यों नहीं होते। और जब ये प्रश्न हुआ तब जो है इसी उधेड़ बिन में वो चल रहा था, इसी विचार की श्रेणी में वो चल रहा था। अब जाकर के वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा, और सरोवर के किनारे पहुंच करके ऐसा ही चिंतन करते हुए वहां बैठा हुआ था। अब जब किनारे बैठा हुआ था तो अकस्मात उसने देखा ऊपर वृक्ष से एक सूखा पत्ता आकर के गिरा, और सूखा पत्ता आकर के गिरा तो जैसे ही पत्ता गिरा तो हुआ क्या कि पत्ते का अर्ध भाग, आधा भाग तो जल में गिरा और आधा भाग स्थल में गिरा, माने उस किनारे के उस आधा भाग जल में गिरा और आधा भाग किनारे पर गिरा। जब उसने देखा तो वहीं क्या देखा कि जो आधा भाग जल में गिरा था वो तो क्या है, कहने लगे वो तो मगर बन गया, जल में चला गया, और जो स्थल में आधा भाग पत्ते का गिरा था वो क्या हुआ, कहा वो चिड़िया बन गया और आकाश में उड़ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, और बड़ा आश्चर्य हुआ तो आश्चर्य से युक्त था कि ये कैसे संभव हो, है बोलते तो हैं हम लोग अघटित घटना पटियसी, ये कैसे हो गया। और ये विचार ही कर रहा था, इस उलझन में ही पड़ गया था वो। तब तक एक चिड़िया आई और चिड़िया ने उसे उठाया और उठा करके गुफा में जा करके रख दिया। जैसे ही गुफा में वो पहुंचा तो उसने क्या देखा, अनेकों लोग उसमें लटकते हुए उसे दिखाई दिए। और जब अनेकों लोग लटकते हुए दिखाई दिए, वो उनको देखने लगा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन लोगों ने कहा, आश्चर्य मत कर, तेरी तरह से ही मैं भी आश्चर्य करता था, है? ये सब कैसे हो गया? तो कहने लगे कि इसके आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, तो ये व्यक्त अव्यक्त सब ऐसे ही हैं, उसी का भाग, उसके निस्तत्व का ही व्यक्तपना विभाग है और उसी का अव्यक्तपना विभाग। लेकिन इसी प्रकार से सारा संसार है, लेकिन जो उसका मूल सिद्धांत, जब इसके विचार से हट जाओगे, व्यक्त अव्यक्त के भेद से निवृत्त हो जाओगे और निस्तत्व देखने लगोगे, तो वहीं पर शंकर के दर्शन हो जाएंगे। तात्पर्य वैसे ही यहां संकेत करते हैं कि सत का साक्षात्कार या अप्रोच करने के लिए हमें व्यक्त और अव्यक्त में उलझना नहीं है, किंतु उस कार्य और कार्य में जो निस्तत्व है उस रूप को समझना है। और उसमें समझोगे तो परामता होगी, इधर से परामता होगी तो कहां बच जाओगे, तो कहां वही आश्रय में जाओगे, आश्रय में स्थिरता होगी। ये सब चर्चा है, आगे पुनः कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति।